Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Velkommen i Pilestræde, velkommen i salonen og velkommen her et par timer indenfor i varmen, hvor vi skal blive lidt klogere på den nogle gange ret svære disciplin, der hedder investeringer. Og hvad er mere oplagt end at blive inspireret af nogle af dem, som ved allermest om lige præcis det? Det er nemlig deres job, de professionelle investorer. Og jeg glæder mig vanvittigt meget til at kunne introducere aftens panel til jer. Theis Knudsen, investeringsdirektør i Kirk Kapital, direktør Nina Movin fra Otto Mønsted og temaspecialist Morten Springborg fra Sea Worldwide. Giv dem lige en kæmpe stor hånd. Tak. Og Theis, nu siger jeg jo sådan indledningsvis, at vi skal blive klogere af jer. I er professionelle. Det er det, I bruger jeres arbejdsliv på. I sidder dag ud og dag ind og kigger ind i de der skærme. Men jeg tænker måske, at det sådan er strukturer og praktik og måske også dynamik, som I er rigtig gode til. Men sådan kan man blive rigtig sådan professionel investor ved at bare være i markedet? Eller hvordan bliver man egentlig det? Ja, det er af min arm. Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Mm. Hvornår er man professionel investor? Vi tager måske fejl på et oplyst grundlag, men fejl tager vi jo alle sammen en gang imellem. Jeg tror, man kan sammenligne det lidt med måske med sportsfolk. Altså, cykelryttere har jo også punkteringer og styrter og udgår og cykelløb osv. Men forskellen er, at de træner måske 8 timer om dagen. Og det er vel lidt det, vi gør, ikke? Og nu har jeg efterhånden gjort det i par 30 år, så man samler jo lidt op undervejs. Og det er måske den struktur, som du er inde på, som er den store forskel. Så bliver man en bedre investor af at være i det marked der i 30 år? Ja, det er jo altid et godt spørgsmål. To gode spørgsmål i træk. om jeg har været i markedet længe nok til, om man kan adskille held og dygtighed. Der er juryen måske stadigvæk ude. Nina, du har jo også været i det her game, så vidt jeg ved, det meste af dit arbejdsliv, du har set lidt af hvert. Kan du stadig blive overrasket over, hvordan sådan markedet kan reagere? Helt sikkert. Altså senest her med hvor hurtigt renterne er steget efter den lange periode med de lave renter. Fordi en rente på 5% eller whatever på 10 år i USA, det er jo som sådan ikke så højt, men det er bare det er gået enormt hurtigt, og folk skal vende sig til det rigtig hurtigt, og vi skal også vende os til det. Så det vil jeg sige, jeg kan bestemt stadigvæk blive overrasket. Og så sker der nogle gange sådan helt vanvittige ting, som GameStop-aktien, der lige pludselig gik amok, og private investorer, der lige pludselig kørte rundt med markedet og fik store hedgefonde til egentlig at knække nakken. Hvad tænker du om sådan noget? Altså grundlæggende, så synes jeg, det er rigtig godt med private investorer. Jo flere, jo bedre, og vi har et marked, fordi vi ser også mange, der går over går passivt. Nu tror jeg, vi er på vej ind i en ære med aktive investorer, der vælger aktier eller obligationer, eller hvad de vælger. Men flere og flere penge gik passiv, og så kommer den her gruppe af investorer, som så kaster sig over en bestemt type aktier, og måske ikke på så nødvendigvis et oplyst grundlag. Og der kan man jo så bagefter gå ind og se, hvem tjente i virkeligheden penge på de der transaktioner. Men basalt set synes jeg, det er super positivt med private investorer. Jo flere, jo bedre. Hvem tjente penge på de der transaktioner? Jeg tror, der var nogen, som i markedet, som tjente penge på det der. Mm. Altså nogle af de professionelle? Ja, sandsynligvis. Det er som altid. Men det ved vi ikke, så det skal vi. Ja, okay. Der var sikkert også nogle få private, men det var sikkert de færreste, der formåede at sælge på toppen. Morten, jeg formoder, at udover at være professionel investor, som du jo er i form af dit job, så har du vel også nogle penge derhjemme i skuffen, pensionsordninger, dit og dat, som du investerer selv. Er det sådan den samme tilgang, du har til dine private investeringer, som du har, når du går på arbejde? Ja, i det store hele, så er det det samme. Mm. Jeg er meget overbevist om, at fokusere på kvalitetsselskaber og vækst er det rigtige som langsigtet investor. Så jeg køber mange af de selskaber, som vi har i vores egen portefølje, og jeg køber vores egne investeringsforeninger. Men jeg har også haft til tider sådan en lidt usund masochistisk investeringstilbøjelighed og investere i guld ved siden af. Det har været godt i tider, og over tiden så er det rigtig godt, men der er også perioder, hvor det ikke er godt. Vi kan måske komme tilbage til, hvorfor jeg synes, at det er relevant også at have guld i sin portefølje i de her tider, vi er i de næste 10 år. Mm-hmm. Men det er ikke noget, vi gør i Sea Worldwide, fordi det passer ikke rigtig ind i vores investeringsfilosofi, men det er sådan lidt tillæg, jeg har ved siden af. Men har du guld nu derhjemme, hvis jeg må tillade mig at spørge det? Ja, den ligger ikke derhjemme. Nå, okay. Hvor bor du, Morten? Forleden, der så jeg i dag opslag på X, eller Twitter, som det hed før i tiden, og ja, det lyder sådan lidt federe på engelsk, så nu får I lige originalversionen. Der stod, they say that professional investors have strong opinions loosely held. Altså sådan løst oversat, man siger, at professionelle investorer har stærke holdninger, men de holder kun ganske løst fast i dem. Er der noget om den snak, Thijs? Det er faktisk utroligt præcist formuleret, og jeg har tænkt på det rigtig mange gange i det her, men når du har en, du skal jo have en stærk holdning til noget, hvis du vil lave en investering. Du skal tro på det, fordi det går ud i fremtiden. Men du kan jo også tage fejl, så hvis man er for stædig i sin syn, så kan det altså blive meget kostbart. Så du bliver nødt til at have den der, holde fast i den fugl ret løst, så den kan stikke af, hvis det nu var det, den forkerte idé, du havde. Så det er meget fint formuleret. Mm. Men det giver måske også mening så for alle os private investorer. Det nogle gange virker som om, at I hopper sådan fra den ene tue til den anden. Hvad er nu en er derude? Nina, oplever du nogle gange, får du nogle gange de sådan spørgsmål af folk, der tænker, jamen du sagde noget andet sidste gang? Ja, absolut. Absolut. Ja. Men jeg tror, der er meget sandhed i det citat, der du lige kom med, fordi det handler jo om at gå ind i noget og tro på noget, som du siger, men så samtidig lige tænke igennem, hvad kan gå galt her, og så hele tiden være åben over for, at det kan gå den helt anden vej. Altså hvis vi tager noget som Ørsted, den er jeg sikker på, at vi kommer til at tale om på et tidspunkt, så der kan man jo godt, som den falder, sige, skal vi gå ind i den, og så have en diskussion om det. Men der må du bare gå ind og sige, kan den falde yderligere, eller være hele tiden være åben for, hvad kan der ske. Så jeg synes, det er super godt citat. Okay. Vi skal blive lidt klogere på den professionelle værktøjskasse, og vi skal høre om, hvad det er for nogle metoder og redskaber, som I hiver frem af skuffen, når I skal vurdere en potentiel investeringsmulighed. Men først og fremmest, så skal vi måske blive lidt klogere på, hvad det er for et mandat, som I er blevet givet. Altså, hvad er det egentlig for arbejdsopgaver, I har i de der fine jobs, som I nu engang har? Og ja, hvornår ved I egentlig, om I har gjort det godt nok? Morten Springborg, lad os starte lidt med dig. Hvad er det for et mandat, du er blevet givet, eller måske I er blevet givet over hos Sea Worldwide? Hovedparten af de penge, som vi forvalter, de kommer fra det, vi kan kalde institutionelle kunder. Det er professionelle eller som pensionskasser eller virksomheder, som kommer med ret store beløb til os. Og der har de en forventning om, at vi ligesom bliver inden for de rammer, vi har skitseret, vi arbejder indenfor. Og at vi er investeret hele tiden. Fordi det er ikke vores opgave at køre kontantbeholdning op og ned, afhængig af, hvordan vi ser på markedet. Det gør kunden selv. Så vi er mere eller mindre investeret hele tiden i det, som vi mener, vi er rigtig, rigtig gode til, nemlig at lave stockpicking inden for kvalitetssegmentet i aktiemarkedet. Jeg vil sige, det er omkring 90% af de penge, vi forvalter, det er vores institutionelle mandater. Vi har vel i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner, vi forvalter. Mm. Og 10% er så private, som os, som sidder her i Norden. Og der kan man tilgå de samme porteføljer via vores investeringsforeninger, som vi tilbyder til vores institutionelle mandater. Og der er sket lidt i vores virksomhed de sidste 10-20 år, det er, at vi er blevet internationale i vores kunde. Vi laver præcis det samme, som vi gjorde dengang i 1990, da vi startede. Men vores kundesegment, eller kunder, er blevet meget, meget mere internationale. Så i dag er vores største eller næststørste marked, det er Australien, pensionskasser der. Så har vi kunder selvfølgelig i Skandinavien. Vi har kunder i UK. Og vi er pænt på vej ind i USA også hvor vi startede for et par år siden at fokusere på. Mm. Så vi internationaliserer vores forretning, fordi man bare konstaterer, at vi er relativt kendte i Norden, men vi er fuldstændig ukendte i den store verden. Og kunder vil også gerne se, at der sker noget nyt. Så hvis vi ikke flyttede os ud af det nordiske marked, så vil vi opleve, at vores kunder gradvist forsvandt, fordi de vil jo gerne smide noget nyt. Altså vores kunderelationer er gennemsnitligt ret lange, vi har kunder i 10 og 20 år. Men nu har vi eksisteret også i over 30 år. Så vi ser også den der churn, som det hedder, i vores eksisterende kundebase, så også, vi skal også ud af Europa og nye markeder. Mm. Og det har vi gjort siden 2010, hvor vi begyndte at attackere det australske marked. Og det har været rigtig, rigtig godt. Det er et kæmpestort pensionsmarked. Det er nok det næststørste i verden, hvilket er lidt overraskende, men de har pensionsordninger i Australien, som er lige så stærke som de danske systemer på en større befolkning. Så der er rigtig mange penge der. Men Morten, hvordan er konkurrencesituationen egentlig på kapitalforvaltningen derude i det store udland? Altså det er jo benhårdt, fordi det er de allerstørste mandater globalt, man konkurrerer om. Altså det er typiske mandater på 1-2 milliarder dollar stykket. Så der kommer alle jo, som er noget i den her branche her, så vi er jo op imod de største af de største. Så der skal vi virkelig spidse blyanten, når vi skal ud og kæmpe om de mandater. Og hvad er det så, man konkurrerer på? Er det på pris for at lave det stykke arbejde, eller er det sådan på, vi kan lave bedre afkast end alle de andre? I sidste ende er det jo track record. Mm. Så vi går ud og sælger vores historiske afkast og siger, at vi har været i stand til at generere mere afkast over tiden, og der har været en konsistens i det, vi laver. Vi har ikke afveget fra det, vi har sagt, vi vil lave. Altså igen, det er, at vi forbliver inde i den der boks, vi har beskrevet til vores kunder. Vi laver ikke det, der hedder style drift. Altså, vi kommer måske til at tale lidt om vækst og value. Vi vil aldrig nogensinde begynde at kigge på value-segmentet i aktiemarkedet. Det er ikke interessant som en langsigtet investor. Det vil gå imod vores DNA. Så vi skal vise konsistens, og vi skal vise en professionalisme både på investeringssiden, men også den måde, vi håndterer vores kunder på med rapportering. Og vi skal løbende understøtte deres arbejde også, så vi rejser meget til dem. Jeg er i Australien en gang om året, og jeg har kollegaer, som er der, så vi kommer ud konstant og supporterer vores kunder derude. Jeg kan sige, at på mange måder har vi langsigtede partnerskaber med vores kunder. Vi har for eksempel også inden for den farmaceutiske industri, der har vi nogle af de her farmaceutiske selskaber, de har jo nogle store trusts, som også investerer deres overskud. Wellcome Trust er et eksempel i England. I andre, måske private equity markeder, hvor vi går ind i en dialog omkring, hvor er det, vi ser attraktive områder, som de så også kan drage nytte af den ekspertise, som de har, som vi har internt i vores virksomhed. Ej, nu bliver den også lige lang, den her salgstale, Morten, så nu må vi lige cut den af der. Altså, du siger, at du er fuldt, I skal være fuldt investeret hele tiden, men det må så også betyde, at I engang må tage nogle gevaldige hug. Vi skal forhåbentlig gøre det bedre i nedturen end aktiemarkedet. Mm. Og det vil jeg sige, det gør vi typisk også med den kvalitet, vi har i vores portefølje. Man kan sige, at aktiemarkedet kører op og ned. Typisk så kører det opad over tid, men der er store udsving. Og den type portefølje, vi har, den type aktier, vi har, tenderer til at falde mindre i faldet. Og så i den umiddelbare rekyl i markedet, tænk på begyndelsen af 2009 for eksempel, der vil vi nok hænge lidt efter. Men så indhenter vi så markedet i hvad skal jeg sige, årene efter, således at vi over tid har genereret en 4% mere afkast om året. Mm. Nina, du sidder jo på en lidt anden stol over hos Otto Mønsted. En lidt mindre stol, trods alt. Men ikke desto mindre, så sidder du også der og skal have pengene til at vokse mest muligt, så du har noget at kunne dele ud til unge mennesker, som I blandt andet gør. Hvornår ved du, om du egentlig har gjort det godt nok? Det er ret enkelt. Jeg skal tjene så mange penge som muligt med en mellemrisiko. Så hvis vores regnskab er godt, så er det fint. Hvis vores regnskab er skidt det år, så er det ikke så godt. Selvfølgelig skældner man til, at for eksempel 2022, der var udfordringer. Man skældner også til, hvis der er kommet et tab, for eksempel på noget private equity eller sådan noget, som man måske har ligget med i 10-12 år, før der var tænkt på en. Altså, der bliver jo selvfølgelig skældnet til de ting, men summa summarum er, det er et absolut mandat, som det hedder, altså ligesom man har som privat investor. Mm-hmm. Og vi er jo ikke så store, så jeg betragter os lidt som sådan halv privat og halv, vi er selvfølgelig professionelt, fordi vi er en erhvervsdrivende fond. Men vi kunne også for eksempel tage og lægge nogle penge i Asien eller sådan en lille beløb. Men vi har ikke outsourcet tingene hos os. Jeg tror, det er det, der også på nogle måder gør det jo super interessant, fordi vi har det hele. Vi har aktier, vi har nogle obligationer, vi har noget private equity, og vi ejer også nogle andele i nogle virksomheder. Så man kan sige, at vi har hele paletten i virkeligheden. Mm. Så betyder det, at bestyrelsen, når de sidder og kigger på, hvad du har lavet, så ser de sådan, okay, hvis risikoen har været sådan rimelig, så er det fair nok, du har tabt penge? Ja, de kigger altså også på, om jeg har holdt. Jeg har selvfølgelig nogle rammer, fuldstændig ligesom. Så det bliver også det bliver der kigget på. Plus, at alt, kan man sige, der ikke ligger inden for det almindelige, altså som er atypisk, og du ikke kan komme ud af, det er jo selvfølgelig noget, vi diskuterer. Så det er jo et delt ansvar, kan du sige. Men ja, altså helt sikkert, der skal tjenes penge. Ja, Thijs, det skal der vel også over hos dig og ud fra hos Kirk Kapital. Hvad er det egentlig, din hverdag går ud på? Ja, men man kan jo, hvis man sætter det lidt på spidsen, så kan man jo sige, at min kundebase er jo allerede velhavende. Det er vel ret velkendt. Så vi starter egentlig fra toppen og siger, hvis man vil være lige så velhavende om 30 år, som man er i dag relativt til det omkringliggende samfund, så skal man have et afkast, der svarer til nominel BNP-vækst i Danmark efter skatter og omkostninger. Og det giver et eller andet tal, lad os sige, det er 6%. Så vi skal levere 6% i afkast over lang tid. Og 6% i afkast svarer til en risikoprofil. Det er måske en mellemrisikoprofil som hos dig. Og det fortæller os et eller andet om, hvor meget risiko vi behøver at tage på lang sigt. Og så aftaler vi med bestyrelsen, hvad for en slags porteføljerisiko vi egentlig tilstræber. Og vi laver en aftale med dem omkring, hvordan vi fordeler den på aktivklasser, aktier, obligationer, private equity, hedgefonde. Vi har en meget bred spilleplade. Og vi aftaler også rammer for likviditet. Det vil sige, vi har en meget klar forståelse af vores maksimale likviditetsbehov, hvis det virkelig kommer til at gå galt. Vi har jo også som en del af vores portefølje direkte ejerskaber i en omkring 15 minoritetsposter, og vi kigger rigtig meget på, selv i meget stressede situationer, hvor mange penge kan vi så risikere at skulle få behov for, og har vi behov for, eller kan vi blive tvunget til at sælge noget ud af vores finansielle portefølje. Mm-hmm. Så det sætter vi også nogle rammer for, så alt det der, det kommer i virkeligheden oppefra og aftalt med porteføljen. Og så bliver jeg jo benhårdt målt på afkastet i hver enkelt aktivklasse. Så inden for aktier, så skal jeg helst levere et mere afkast, og inden for obligationer skal jeg helst levere et mere afkast, og så videre, så videre, så videre. Ikke? Så sådan fordeler det sig ned. Men det starter med den øverste idé om, hvad er det, vi prøver at opnå. Og der skal altså være 6% i afkast. Var et tal. Det passer okay. Nogenlunde. Ja. Det passer nogenlunde med, hvad vi tilstræber over lang tid. Og det gør vi jo ud fra, at hvad skal man sige, aktier over lang tid giver 8% i afkast, og obligationer giver måske 3 eller et eller andet. Ikke? Så det kan man jo regne sig frem til. Og Thijs, du har jo ansvaret for de finansielle investeringer hos Kirk Capital, men det er jo ikke dig. Du sidder jo ikke sådan og laver aktieanalyser, går jeg ud fra, eller gør du? Nej, altså vores filosofi er, at vi beskæftiger os primært med porteføljekonstruktion, risikorammerne, den overordnede fordeling mellem aktivklasser og det, vi kalder vores taktiske allokering, altså vil vi være overvægtede aktier, undervægtede aktier og så videre. Vi er en ret lille organisation, så vi har det fint med at outsource, for eksempel til sådan nogen som Morten, og vi gør det inden for alle aktivklasser, det vil sige, hvis vi vil have et hedgefondmandat, så gør vi det jo ikke selv, og vi laver heller ikke stockpicking inden for murene. Det kræver altså en ret stor organisation, hvis man over tid skal lykkes med at slå aktiemarkedet, hvilket jeg kun kan understrege, det er altså virkelig svært at gøre konsistent over tid. Ikke? Så på den måde så er vores house view er, at vi er meget bevidste for eksempel omkring, hvilken risiko vi har i vores aktieportefølje, og vi kender alle vores positioner. Og indimellem så, fordi vi blander både aktiv og passiv forvalter, så går vi også ind og justerer for vores aktive forvalters valg, fordi vi måske ikke er helt enige med den risikoprofil, de tager. Så vi ved alt om, hvad der foregår i aktieporteføljen, men vi sidder ikke og vælger Carlsberg mod Tuborg. Okay. Så hvor meget snor får sådan en mand som Morten Springborg over i Sea World? Jeg ved godt, det ikke er Morten, der måske lige sidder og plukker de enkelte aktier, men altså i hvor lang tid får han til ligesom at kunne levere det der mere afkast? Er I sådan hurtigt ud og ind, eller hvad? Ej, det kan man ikke, hvis man beder nogen om at levere et mere afkast, og man beder dem om at være konsistente i deres investeringsstrategi, så er det for meget at bede om, at de skal kunne performe altid. Altså ideelt set, så har man jo en forvalter, der forstår, hvornår oliepriserne stiger, hvornår de falder, hvornår renterne stiger, hvornår renterne falder. Og nogle gange, når jeg er lidt hård ved mine forvalter, så spørger jeg, om de overhovedet læser aviser. men det er jo fordi, at vi har de der kæmpe store skift, som vi også har haft over de seneste år. Ikke? Så skal man have vækstaktier, så skal man have energiaktier, og så videre, så videre. Og det er altså meget at bede en, lad os sige, en vækst- og kvalitetsforvalter som Morten, og bede ham om pludselig at samle value op. Og det vil han jo ikke, og det skal han jo heller ikke. Så der må man forstå, at når man giver et mandat ud til nogen, så skal de jo have noget snor. Mm. Og så må man jo måle dem mod et relevant benchmark, som dels kan være aktier, men det kan også være det segment, som de arbejder i, om det så er emerging markets eller value-aktier, eller hvad det nogle gange er. Men jeg vil så også slutte af med at sige, at hvis du underperformer i mere end 5 år, så er du røget ud hos mig inden da. Okay. Så det handler altså meget om den der allokeringsstrategi, du sidder og bruger din primære tid på, lyder det til, Thijs. Hvad kan vi som private investorer bruge den slags viden til, den slags læring til, hvis vi kan bruge den til noget? Jamen altså, i sin grundvorden, så handler investeringer om, at man eksponerer sig over for nogle risikofaktorer. Og det lyder en lille smule lærebogsagtigt. Men man skal jo forstå, hvad det er, man gør, uanset om man køber en obligation eller køber en aktie. Så hvis man køber en aktie, køber man jo en andel i en virksomhed. Og så man eksponerer sig for noget. Man kan eksponere sig over for en økonomisk risiko, eller en renterisiko, eller en anden form for risiko. Det skal man jo forstå præcis, hvad det er, man gør. Mm-hmm. Hvilken risiko man løber, når man foretager en investering. Det synes jeg, man skal tænke rigtig meget over. Nina, når du møder ind på kontoret, sådan op ad formiddagen, ja, eller hvornår du nu møder, ved du så præcis, efter yoga. efter yoga, ved du så præcis, hvilken risiko I ligger med i Otto Mønsted hver dag, altid? Ja, jeg får, altså rent statistisk får jeg en opgørelse hver dag ved toilettiden for vores, altså en af de ting, der er vigtige, når man har sådan et setup, som vi har, det er, at det er jo fint nok, jeg aftaler nogle rammer og sådan noget, men vi har også en ekstern, der holder øje med, at de rammer, vi har, og vores risiko, som vi også har, at det bliver beregnet eksternt og kommer så til os. Så skal jeg selvfølgelig stadigvæk bære den videre en gang om måneden, eller hvis der er noget. Men ja, det, jeg får det statistisk beregnet ved 1-2-tiden, så kommer det til mig. Men det, der jo er issuet, som du kan tale mere om, det er jo halerne, det er, når det går rigtig galt. Altså, hvis vi tager covid for eksempel, ikke? Så er det fint nok at sige, at den beholdning, vi ligger med, det er fordelt på to beholdninger, og så siger et eller andet, jamen, den kan max tabe 20 millioner, eller sådan et eller andet value at risk-begreb. Men på covid, der har jeg det, altså man kan beregne noget, der hedder max drawdown, altså hvor meget taber du, og der minder jeg sgu altid om at sige, jamen, vi tabte altså 57 millioner på en enkelt dag. Altså den blev marked down 57, ikke? Og det er sådan meget godt tal at have. Så er det klart, hvis befolkningen stiger, så kan det være større og mindre og sådan noget, men det er meget godt for os, som arbejder i den absolute verden, ligesom at sige, når det stormer derude, sidste gang det stormede, hvad er det så? Derudover kan selvfølgelig, og det er jo så fordelen for sådan nogen, som er altså semiprofessionelle, eller professionelle i hvert fald, at vi kan jo bede folk om at regne på det, ikke? Og så sige, hvad nu hvis der kommer en ny oliekrise, eller renten kører i 10, hvordan ser det her så ud? Og de tal får jeg selvfølgelig også. Mm. Så vi har alle mulige, men summa summarum er det jo også noget med at kigge ud i fremtiden og sige, hvad er det for nogle helt faktuelle risici, du ser derude? Er det øget rente for eksempel i lang tid, eller... Mm. Eller er det øget spænding mellem USA og Kina og sådan noget, ikke? Så det er både sådan noget... Vi er meget konkrete hos os i virkeligheden, og befinder os meget i den virkelige verden, men selvfølgelig bliver vi understøttet af de værktøjer, der nu er. Mm. Om det så er value at risk eller de andre ting. Og vi vender selvfølgelig også tilbage til, hvordan I ser på markederne lige aktuelt. Det gør vi i anden halvdel, så lad den bare lige parkere den lidt der. Men Nina, hvordan håndterer du det så, hvis du kommer ind, og der er sådan et eller andet potentielt stort tab, eller når jeg åbner mit depot, og kan se, at jeg er nede med, jeg ved ikke, mange procent, så får jeg ondt i maven og alt muligt andet. Hvordan gør du som professionel investor? Hvad gør du ved det? Kigger på det, og så tænker jeg, og vi er jo lidt flere end mig, ikke? Og så snakker vi lidt om det, og så har jeg sådan en regel, som måske er sådan også lidt en tommefingerregel. Altså de første par dage i sådan nogle tab der, hvis du føler, du sidder på noget, det kan jo typisk også bare være i forbindelse med et regnskab, der har været kommet, og så har du været inde og læst det, og du har hørt, hvad de har sagt, og der er altså noget i det regnskab, som bekymrer dig, så kan du sikkert godt nå at smutte ud af aktien eller sådan noget. Så du bliver nødt til ligesom at tage stilling til, er det her noget, du skal handle på, eller er det bare den langsigtede? Og selvfølgelig har vi en langsigtet kernebeholdning, som vi ligger med hele tiden. Men ja, vi betragter det, så snakker vi om det. Og du kan altså godt gå kontant, modsat Morten? Jeg har jo ligget meget kontant i år. Mm. Og det er jo fantastisk på den måde, at nu får vi noget rente på vores kontanter. Mm. Og det er sådan set den måde. Vi shorter ikke ting. Altså vi låner ikke at gå kort i noget. Så vores måde at styre det på, er ved kontantandelen. Plus, at der kigger jeg også fuldstændig, som I gør på, er der nogle af vores selskaber, der skal måske bruge nogle penge af noget private equity. Altså jeg har hele tiden sådan lidt overblik. Altså private equity... Det kan du ikke få overblik over. Mm. Altså alle folk siger, det har de overblik over, hvad cashflowet bliver dem. Det har de ikke i virkeligheden. For du ved jo ikke, hvornår køber de en virksomhed, eller hvornår gør de et eller andet. Men der er nogle krav til vores likviditet også. Okay. Og det skal jeg selvfølgelig have et overblik over. Ja. Morten, nu sagde jeg tidligere, at det måske ikke var dig, der lige sad og plukkede aktien. Hvem er det egentlig, der plukker aktien over i Sea Worldwide? Altså hvordan går I til den opgave med simpelthen at finde ud af, hvad der skal investeres i? Altså, vi har dedikeret teams på hver strategi. Så på vores Asian Emerging Market Team, der har vi 4 mand, der sidder og laver det. Og på vores globale strategi har vi et 4-mands decision team. Og omkring det er der en lang række analytikere, og herunder mig, som understøtter de her strategier. Og altså, det er jo et stort spørgsmål, du stiller, hvordan vi gør det. Og vi har masser af tid, Morten. Kom bare med det. Men man kan sige, at den portefølje, vi i dag har i den globale, bare for at tage den, som er hovedproduktet, cirka 70% af de penge, vi forvalter, det er én strategi. Den er fordelt på 30 aktier. Og det har altid været 30 max. Det betyder, at hver eneste gang, vi får en ny idé, så skal vi vurdere, om den idé den er stærkere end nogle af vores eksisterende beholdninger. Og da vi har en gennemsnitlig ejerskab på vores selskaber på cirka 5 år, så er det jo ret sjældent, at der kommer et nyt selskab ind. Så konkurrencen om den her kapital, vi forvalter, den er ret hård. Vi har cirka 10 selskaber, som vi i dag har identificeret som værende værdige til at komme ind i porteføljen, når vi vurderer, at de er bedre end noget, som er i porteføljen i dag. Så det er sådan en analyse, som har pågået siden 1990 på en daglig basis, som har skabt den portefølje, vi har i dag. Så det er konstant diskussion og evaluering af information, som kommer løbende. Jesus Christ, bliver man ikke nogen gange træt af, at der er nogen, der... Det er spændende. Ja. Det er simpelthen den mest spændende verden at befinde sig i. Og Morten, nu har vi jo sådan lige et par gange nævnt, at I ikke investerer i value-aktier, men i vækstaktier. Men det er en særlig del af vækstaktierne. Hvad er det, vi kalder dem? Ja, det ved jeg godt, vi kalder dem GARP, men kan du ikke fortælle os, hvad det er? Jo, altså man kan, hvis man kigger på aktiemarkedet på sådan en skala fra meget lav vækst til super, super høj vækst. Fra ting, som slet ikke gror, til nogen, som er hyper, hyper, 200% vækst. Måske er nogen af jer hørt om Cathie Wood og ARK Invest, som lavede denne her, og så totalt crashede igen. Det er derude. Vi er inde på midten, og vi ligger til højre for markedets gennemsnitlige vækstrate. Vi ligger over markedets vækstrate. Så hvis jeg skal sige noget, så vil jeg sige, at gennemsnitligt ønsker vi også at have selskaber i vores portefølje, som gennemsnitligt vokser en 10-12% om året. Men det kan spænde fra 25-30% til 5-7%. I det der spænd, der vil vi gerne bevæge os. Fordi vi tror ikke på, at de selskaber, der ikke er i stand til at vokse over tid, der skal man være sindssygt god til at vælge tidspunktet, når man køber den. Der skal de være død billige. Og så skal man håbe på, at man kan sælge det til en idiot, som tror, at den er mere værd om nogle år. Og alternativt, hvis man går op i den anden ende af spektrummet, så er der helt klart bundsolide analyser, som dokumenterer, at investorerne altid betaler for meget for det her hypervækst. Så du får simpelthen ikke kompensation for at tage den risiko, når du kan bevæge dig ind i porteføljer, som ligner de her Cathie Wood-aktier. Eller for den sags skyld, hvilket var i min kæpheste for nogle år siden, det her mareridt, vi havde omkring grønne teknologiaktier, som er uprøvet forretningsmodeller, som har en lovning om guld og grønne skove, men som ikke leverer det. Så vi er derinde, hvor vi har proven business models, og hvor vi har en idé om, hvad er det for nogle virksomheder, hvad er det for produkt, de har, hvad er deres indtjeningsmodel, hvad er deres afkast på investeret kapital, hvad er det, vi kalder the moat, altså hvad er barriererne i forhold til, at der kommer nye konkurrenter ind i markedet, og så det, som jeg bruger rigtig meget tid på, nemlig temaanalysen. Jeg prøver at kigge ud 5-10 år for at vurdere, hvordan opfører de her markeder, de her selskaber befinder sig på. Er det nogen, der vokser, eller er det nogen, der bliver mindre? Vi ønsker at eksponere vores portefølje selskaber, eller vi ønsker at have selskaber, som er eksponeret til voksende markeder. Det vi kalder expanding total addressable markets. Et godt eksempel i Danmark, det er sådan noget som Novo Nordisk. Altså, det er helt sikkert, at fedmeepidemien, den stopper ikke de næste 10 år. Så man kan være ret komfortabel i sin analyse af Novo Nordisk. I hvert fald det marked, Novo arbejder på, at det er et marked, som kommer til at vokse ganske, ganske betydeligt. Så er der nogle usikkerheder omkring, hvad er pricing power, altså hvor meget kan Novo Nordisk tillade sig at tage for sine produkter, kommer der ny konkurrence ind i markedet, men det underliggende marked, det gør sådan her, det bliver meget, meget større de næste 10-15-20 år. Det er de muligheder, vi kigger efter. Okay. Og så har vi den luksus, at vi ikke behøver at investere i 1000 selskaber eller 100 selskaber, vi skal bare finde 30. Ah, men det kan også være svært, Morten. Ja. Det kan virkelig være svært. GARP, Growth at a Reasonable Price, hvis man var nysgerrig på, hvad det betyder. Ja. Thijs, vækst eller value eller GARP, har du nogle præferencer over hos Kirk Kapital, eller er det sådan lidt mere med at bare blande kortene ordentligt? Ja, men det har jeg. Du kan sige, at vi starter med, at vi gerne vil slå aktiemarkedet til enhver tid. Og så må man jo være lidt fleksibel i sin tilgang. Og hvis det er value, der skal til, så er det value, der skal til. Men så vil vi typisk have det som en indeksfond og ikke et aktivt forvaltet mandat. Men inde i maven på mig ligger der ikke en valueforvalter. Der tror jeg, har det lidt ligesom Morten. Jeg har det godt med vækst- og kvalitetsselskaber. Og jeg har det godt med tendenser, jeg kan se ud i fremtiden, som du og jeg har jo diskuteret mange gange i regi af Millionærklubben. Og det synes jeg er rigtigt. Og jeg synes også, man skal kigge på nogle af de der meget populære investeringsstrategier. Ikke? Value er en, small cap, altså mindre selskaber er en anden. Hvis vi går 10 år tilbage, så har aktier givet et afkast rundt regnet 100%. Value har givet 50%, small cap har givet 50%. Så hvis man er en small cap og value investor, så har man betalt rigtig meget for at ville være i de segmenter. Mens hvis man har købt de store teknologiaktier for 10 år siden, så havde det set lidt anderledes ud. Ikke? Så man skal være meget opmærksom på, at hvad er det, igen tilbage til de her risikofaktorer, hvad er det, man er eksponeret over for, og er man for stedig i, at man kun vil købe selskaber, der ser billige ud? Så ja, det er noget, vi har utrolig meget fokus på. Mm. Og Thijs, apropos, når du besøger mig i Millionærklubstudiet, jeg tror, den første gang, du var på besøg, der sagde du simpelthen, at olien er på vej mod nul. Der var jeg lige ved at falde ned af stolen. Altså, og det, jeg ved, du holder fast i det. Fordi... It's a long time coming. Ja. Vi venter stadig, Thijs. Men, det skete så i april 20. Ja, minus 35. Ja, minus, ja, det er rigtigt. Jeg skulle have lukket positionen der og sagt done. Præcis. Nå, Nina, Morten, han var inde på, at det er også nogle gange, så kommer der nogle nye idéer. Altså, der sker, verden udvikler sig, og der sker jo altså alt muligt derude, så man er også nødt til at tage nye ting ind. Hvordan sådan, holder du øje med de nye idéer, de nye tendenser, de nye trends, der foregår ude i verden, og hvad kan du bruge det til? Altså, det er selvfølgelig et issue, når vi ikke er så store, men man kan sige, at jeg vil lytte også til Morten, men vi har jo også muligheden for vi har nogle få udvalgte rådgivere, som ikke styrer nogen penge for os, men hvor vi betaler dem for at fortælle os. For eksempel har vi en i Kina, og i hele den region, som vi ikke føler, vi kan holde særlig meget øje med for vores stol. Og vi har også en i USA på tech. Så man kan sige, at noget af det input der, og noget af det nye, det er selvfølgelig følger vi med, og vi følger også med i pressen og på Bloomberg og alt det der. Men jeg vil sige, at noget af det betaler vi os fra for forholdsvis beherskede penge. Og det er jo der, hvor vi har en fordel i forhold til, hvis man er private investorer, altså nogle gange, så er det 20.000, 25.000. Altså det behøver ikke at være så meget, men man finder ligesom nogle få, som man tænker, de kan noget, de der. Og sådan gør vi det. Og Morten, du er jo altså som sagt temaspecialist, og det betyder, at du er sådan en af dem, som skal finde ud af, hvad det er for nogle temaer, der kommer til at blive store, når vi kigger ud i fremtiden. Hvordan gør man egentlig det? For det er jo det, vi alle sammen går og drømmer om. Vi går og drømmer om at finde ud af præcis, hvad bliver stort om 10, 20 eller 50 år, og hvad for nogle aktier skal vi købe ud af det. Hvordan gør du? Man holder sig velorienteret, og det gør man ved at tale med folk, som ved noget om det, de taler om. Og hvordan finder man de folk? Jamen, dem finder man... I Millionærklubben? Ja. Man kan lytte på Thijs. Men det gør man jo, fordi man har været mange år i markedet. Jeg startede for 30 år siden, og mine kollegaer, mange af dem, eller nogle af dem, har endnu længere erfaring. Så vi har været med omkring mange ting, og har mødt mange mennesker. Så der er mange mennesker, som vi taler med på en meget regelmæssig basis. Vi møder, vi opgør det nu, det skal vi over for vores myndigheder. Jeg tror, vi har 400-500 selskabsmøder om året, vores team. Vi møder tilsvarende mange aktieanalytikere. Vi har en researchliste, hvor vi vil have omkring 50 modparter, som hver for sig er vurderet til at have en speciel ekspertise inden for et eller andet område, som vi værdsætter, og som vi er villige til at betale for. Mm. Og så prøver vi at sætte de ting sammen, som vi bliver bombarderet med information, i udviklingstendenser, som vi kalder temaer. Og vi har 40 temaer, som vi har identificeret som ændrende verdenen over de næste 10 år. Og den prøver vi at holde os opdateret på hele tiden. Og i vores portefølje er vi eksponeret til 17 af de her temaer. Mm. Men Morten, altså betyder det også, at I har en helt anden adgang til information, end vi private investorer har? Det korte svar er ja. Ja. Altså jeg er blown away indimellem, når jeg møder de dygtige analytikere, som ikke er folk, som taler uden for et betalende område. Altså de er ansat af deres arbejdsgiver eller af sig selv til at analysere et specifikt område, og det er ikke noget, som man bare giver gratis fra sig. Så vi bruger rigtig mange penge på at betale for research hvert år. Mm. Og det er der en grund til, fordi det er værdiskabende. Og jeg vil selvfølgelig også sige, at der er masser, man kan læse ud af avisen. Financial Times er fantastisk information. Så det er næsten gratis. Så man kan også, som privat opsøge information de rigtige steder. Mm. Og det, som jeg synes er måske vigtigst, altså der, hvor vi tror, vi har den der specielle ting, som gør, at vi kan generere mere afkast, det er jo ikke, vi prøver at tænke, hvordan slår vi markedet, eller hvad kigger vi på den korte sigt. Men det er det der 5-10 år ud i fremtiden, fordi der er markedets fokus ikke. Hvis man kigger på antallet af analytikere, som har et estimat på Novo Nordisk eller Ørsted, så er tallet rigtig, rigtig højt på første år, anden år og tredje års indtjening. Men når man kommer ud på femte års indtjening, altså hvad er det, det er 2028, så er der ikke nogen analytikere, som har en idé om, hvad selskabet kommer til at tjene. Så det er det, vi prøver at lægge noget arbejde i, og vurdere, hvordan ser de underliggende udviklingstendenser ud for virksomheden på det her marked, hvordan er konkurrencesituationen, så vi kan stande os et billede om den udviklingstendens, lad os sige, Novo Nordisk er inde i dag, den fortsætter ud over de der 5 år. Og det bruger vi en pokkers masse ressourcer på at forstå, og der trækker vi på meget stor ekspertise fra folk rundt omkring. Mm. Og 40 temaer, siger du, altså, er det noget, I holder sådan tæt til kroppen, eller er det noget, man kan se på jeres hjemmeside? Eller? Mener ikke, at det er noget, som ligger på vores hjemmeside, men det er ikke nogen hemmelighed, og det er heller ikke rocket science. Altså, det er ikke specielt avanceret. Det kunne være sådan noget, som vi kalder, nu taler vi meget engelsk hos os, beklager, men vi kalder det for eksempel affordable housing, som er et vigtigt tema, fordi... Altså boliger? Boliger, billige boliger. Ja. Fordi verden har vel cirka 6 milliarder mennesker, som i hvert fald alle sammen ønsker at opgradere deres boligstandard, og som i disse år faktisk ser en betydelig velstandsfremgang. Man kan tage lande som Indien eller Indonesien, hvor at hvis folk får en velstandsfremgang eller en indkomstfremgang, så er en af de første områder, de ting, de begynder at allokere penge til, det er bedre boligstandard. Det er en meget, meget stærk tema i Indonesien og i Indien for eksempel. Det kan være sådan noget, som alle taler om i dag, som er kunstig intelligens. Det er også en af vores temaer. Det har vi haft de sidste 10 år, så det er ikke nyt for os. Det er et tema, som accelererer disse år, men det er ikke noget, som har overrasket os. Så ja, der er mange. Vi behøver ikke at nævne dem alle før. Ja. Men Morten, altså, det er jo heller ikke... Det kan godt være, at I har haft det længere så end andre. Det ved jeg sådan set ikke. Det kan jeg jo kun høre, hvad du siger. Men det er jo ikke rocket science at sige lige nu, at kunstig intelligens det bliver et stort tema i årene fremover. Det, der er svært, det er at finde ud af, hvordan skal vi investere? Ja, og det er selvfølgelig det helt store spørgsmål. Og der prøver vi at kigge på segmentere markedet og prøve at forstå dem, der bygger den kunstige intelligens, dem, der skaber regnekraften til den kunstige intelligens, og prøve at danne os et indtryk af, hvad er det for nogle virksomheder, som så vil kunne udnytte det her, enten i form af produktivitetsforbedringer, eller i forhold til for eksempel at skabe mere salg. Og der er billedet ret mudret. Indtil videre er det ganske, ganske få selv. Altså, det er klart, at sådan et selskab som Nvidia er selvfølgelig en helt stor vinder på et kort bane, fordi det er dem, som har computerchipsene, som skal bruges. Det er svært for os at skabe os det her 5-10 års stærke billede af Nvidia. Så det er ikke et selskab, vi har. Jeg tror, at Nvidia kommer til at gøre det forblindeligt de næste 2 år, men 5 år ud i fremtiden. Og du er nødt til at kigge 5-10 år ud med den multiple, den aktie handler på. Så jeg vil sige, at risikoen i Nvidia er kæmpehøj. Fordi vi har usikkerheden på den lange sigt. Hvorimod, at Du kan tage et selskab som Adobe, som har introduceret en kunstig intelligens, der hedder Firefly, som hjælper hvad skal vi sige, med kreativitet i, ude i virksomheden, når man skal lave markedsføringsmateriale for eksempel, som de kan tage betaling for i dag. Og som vi tror på er et produkt, som har, hvad skal vi sige, det vi kalder på engelsk sustainability, som også er relevant om 5 og 10 år. Så det er helt det der, hvor er prisforsættelsen i forhold til vores vurdering af sustainability af indtjeningsstrømmen. Og nu skal jeg måske lige nævne for god undskyld, at det er jo altså ikke investeringsrådgivning, du sidder og kommer med her, når du nævner de her selskaber, Morten. Thijs, jeg kunne godt tænke mig lige at sådan svinge dig omkring, hvor meget det fylder sådan nogle makroøkonomiske nøgletal og alt det der om, hvordan verden den udvikler sig. For vi taler jo jævnligt om det også i Millionærklubben, men jeg ved også, at der er nogle af vores lyttere, som synes, det er sådan lidt simpelthen for kedeligt at snakke om alt det der makro. Og ja, endda en af vores porteføljeforvaltere, Lars Persson, som plejer at kalde det makropis. Så det er jo simpelthen noget, som deler vandene. Men han er jo også teknisk analytiker, jo. Og det er jo det samme som voodoo. Okay. Nå. Thijs, når du sidder og skal vurdere, hvordan du skal investere... Du må ikke sige sådan noget til en makromand, vel? Du ved godt, vi har det på bånd her, ikke? Ja. Nå, hvad siger du? Makro kontra at være nede i sådan selskaberne? Jamen, det er jo to forskellige skoler, og man skal respektere dem begge to, og som Morten også er inde på, at de folk, der kan deres selskaber rigtig godt, de kan dem altså rigtig godt, og de ved utrolig meget om de produkter, der bliver solgt, og hvem de bliver solgt til, og så videre, og så videre, og så videre. Og det er en disciplin, man virkelig skal respektere. Jeg er jo mere sådan en makromand, og det er jo blandt andet kvæg, at jeg har brugt 20 år som analytiker på den del af markedet. Ikke? Så jeg ser jo alting gennem et makrofilter, og har holdninger til det, og holdninger til geopolitik, og så videre, og så videre, og prøver at fange nogle af de der tendenser. Så jeg har jo altid et eller andet... Jeg tror, hvis man har læst polit eller økonomi på Københavns Universitet, så har man en eller anden model på 5 ligninger, som forklarer verden. Og det tror jeg er ret kendetegnende for mange politer. Men det her med, at jeg har en idé om, hvor er vi i konjunkturcyklen, og hvad er det, der driver det, og hvad er det næste, der kommer? Og det kører i virkeligheden, og det er ikke så meget et enkelt nøgletal, men det er summen af de nøgletal, der kommer, som jeg bare er opmærksom på. Jeg behøver ikke nødvendigvis at sidde og kigge på dem, og det er meget få, der er ved at handle på, hvis overhovedet nogen, medmindre man er daytrader. Men det giver dig ligesom et filtreret billede af verden, og hvordan den udvikler sig. Nina, er det også de briller, du har på, når du kigger ud i verden, skal finde ud af, hvad du skal investere i, så er der de der makrobriller foran dine øjne? Ja, også belastet, ja. Ja, det der kantpolit, det er noget skidt. Ja. Det er tre gange her. Men ja, helt sikkert, det kører hele tiden i baggrunden, og som jeg også lige startede med at nævne, så det, der kører mest i baggrunden nu, det er, at hvad sker der ude i virksomhederne også med hensyn, og i det hele taget med hensyn til renter og gældsniveau og sådan noget, og er der mange, der har fået finansieret sig billigt, eller forholdsvis billigt i 21, og nu skal noget af det refinansieres her i 24, 25, 26, hvad er det så, der sker? Det kører bare. Altså, det kører i baggrunden. Ja. Og som du også siger, det er jo ikke noget, man reagerer på as such, men det er der. Så Morten, lige herinde, vi skal til at runde af til pause. Det der med at være investor, og det der med at investere, kan vi betragte det som et håndværk? Altså noget, som man basically alle kan lære og blive gode til? Eller hvordan skal vi betragte det? Hvis du kan lære at arbejde disciplineret og struktureret, så vil jeg tro, at du vil være i stand til det her. Men det kræver noget struktur. Når det så kommer til det der med at være stockpicker, der tror jeg faktisk, at det også kræver lidt næse. Og det er ikke noget, man bare kan lære. Okay, der er noget intuition eller ja, et eller andet? Det tror jeg. Hvad kræver det at være dygtig investor, Thijs? Jamen, jeg tror, der er utrolig meget håndværk i det. Ikke? Altså, hvis du kommer til mig og siger, at jeg skal have lavet en portefølje, jamen, så starter jeg jo helt fra bunden igen med at sige, hvad er det, du vil, og alle de der ting. Og jeg skal i gang med at male min kælder, der er noget puster er faldet af, og en maler vil vide, hvordan man pusser det der op med mørtel, i stedet for med sandspartel og så videre og så videre. Og der er jo altså bare nogle ting, man skal vide om, hvorfor man gør nogle ting. Så jeg opfatter det utrolig meget som et håndværk. Og så hvis man, jeg tror George Soros har sagt det meget godt, en legendarisk hedgefondforvalter, ikke? At det der kendetegner hans stil er, at han har taget nogle ekstremt store koncentrerede bets, og så har han været heldig. Ja, okay. Og det er jo opskriften på at blive meget velhavende. Man bliver ikke meget velhavende på at være bredt investeret i finansmarkederne. Man bliver meget velhavende på at tage koncentrerede bets og komme rigtigt ud af dem. Og det var lige den opskrift, vi havde brug for her, inden vi går til pause. Tusind tak til Theis Knudsen, til Nina Movin og til Morten Springborg. Vi er tilbage igen om et lille øjeblik. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.